تشیع و تصنن رو در اون مفهوم اصیلش در نظر میگیریم که عارض تضادی که با هم ندارن چیست، بلکه متمم هم دیگر هستند و این یکی با مطالعه اون یکی مفهوم پیدا میکنه و اون یکی با در نظر گرفتن شرایط و جذب سیاسی این یکی قابل درکه. شافعی طبع شعر داشت یکی از زمانداران تصنن و این خلاصه میشد کلمه تصنن در محکوم کردن حکومت و رژیم و کلمه‌ای مفهومی خیالی به استاده بودن و منفیر شده بودن از جامعه کلمه رافضی هر کسی رو این مرد بهش میشکنن مردم از افتریزان میشدن دستگاه عباسیان تلاش میشد این پیشروان انقلاب تصنن رو به عنوان رافضی معرفی کنه به مردم که مردم آمادگی روانی نداشته باشند حتی اینها رو بشنوند و تحت تأثیرشون قرار بگیرند. و شافعی جواب میده به این مطالب به یادگار قصائد هنگی میکنه مطلب رو حرکت رو برای جامعه و مردم رو هوشیار میده که فریب نخورید با کلمات. رافضی بودن رو آوردن لباسی کردن برای لا مذهب بودن و ضد دین بودن، در حقیقت این معنی رو نداره این یکی. و بعدم به فرضی که اینطور باشه ببینید چه مدرکی اینا دارن برای متهم کردن من به رافضی بودن. یا راکبن کسی مخصبین اینا و حسی ساکن سیفها و ناهلی سحرن اذا صعب الحجیز الى منا صعبا تمسك من فرات الصائب ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافضي. برو سوار كار وارد به سوق خانهای بیابان کوفه در اون محلی که تمام انسان ها در مناجم می شوند با صدای بلند از طرف شافعی لذات اون مردم رو که تهمت رافضی بودن رو به من می زنند چه مدرکی دارن دستگاه مثل همین کلمات اخلال جز خرابکار که مرتب شنیدیم ما در مورد ما همیشه می گفتن قصدشون چی از این کلمه رافضی؟ اگر قصدشون میگه این نکتر که محبت دیدمان محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد مقیاس رافضی بودنه جن و انس شاهد باشن که شافعی رافضیه و راستی چون دفاعهای حکیمانه که بتونه نفوذ کنه در اعماق روان انسانهای ساده و کم آگاهی هم فلج میکرد دستگاه حاکم دار چکار کردن؟ آمدن یه مرحله بالاتر این علی اللهیه. و میدونم شنیدید اهل علم در ادبیات عربی و در تاریخ اسلام و خصوصا در جدالهای مذهبی مطالعه کردن یک بیتی که شافعی منزه و مبراست از اون بیت دستگاه عباسی درست کرد براش که مفهوم علی اللهی بودن رو خیلی قاطع به شافعی نسبت میدهد که و ما تشافعی و لیس یدری علی ربه ام ربه الله. چه خیانتی لکه شافعی مرد رسید به مردن در حالی که خبر نداشت آیا پروردگارش علیه یا پروردگارش الله هست. این رو شافعی نگفته دستگاه میگفت. چرا؟ چون دفاعهای شافعی خصوصا در شعر که شعر نفوذی عمیق‌تر در احساس مردم داره کاری میکرد که اتهام رافضی بودن رو که بهش میخواستن بچسبانن باطل میشد. پس یک تکان بالاتر اون علی اللهیه. چون شعری درست میکردن که مردم منتصر میکردن از زبان شافعی که مردم این شافعی شعر خودشه که میگه من بین خدا و علی تشخیص نمیدم که این کدوم یکی پروردگار منه و راستی عجیب عالم رو گردان میکردن از این پیشتران از این رهبران انقلابی امثال شافعی و جریان گذشت حرکت تصنن هم مثل ماهیت تشیع رنگ عوض کرد. تشیع چیزی دیگر شد، تصنن هم چیزی دیگر. در کجا؟ در لابلای کتاب های کسانی که دنبال رب ظاهری مکتب بودن اما یا خوب درک نمی کردن عناصر مستخصصه مکتب رو و با ناآگاهی آلوده می کردن با اطلاعاتی که خودشون از شرایط جامعه به دست می آوردن و یا اینکه اشخاص سازشکاری بودن که در برابر ملتهایی که می گرفتن ماهیت تصنن رو عوض می نشان می دادن به مردم همونطور که زودتر ماهیت تشیع رو بر خلاف واقع نشان دادن به مردم. براستی کار به جایی کشید که اون تشیع انقلابی و اون تشیع تصنن انقلابی رنگ عوض کرد و شبهات که به جای تشیع علوی و تصنن محمدی بدون برای این رنگ های که در ایران ایران شاهنشاهی میدیدیم تشیع صفوی و تصنن علوی. اما یک افرادی بودن که این رنگ ارتجاعی دو مذهب بزرگ اسلامی رو درد کرده هم تشیعی که از دربار صفویان دسته می گرفت و تصنعی که از دربارهای مصابه و به فکر تجدید حیات اسلامی افتادن تا امروز ما نشستیم اینطور در این اجتماعی با صدای بلند کلمات رو در جاهای واقعی خودش میخوان بنشانیم. دزدان سیاسی کلمه رو میدزدند یا معنای کلمه رو میدزدند و ما باید تلاش کنیم در یک تصویر فرهنگی این کلمه ها رو که هویتشون رو گم کردن در جای خودشون باز بنشانیم و هویت واقعی کلمات رو به کلمات برگردانیم. این افراد در این یک قرن اخیر و مقداری جلوتر به تلاش افتادن که دوباره اسلام رو زنده کنن، اسلام رو پیش از این که به دو شاخه تصنن و تشیع به این صورت در بیاد، اسلام رو در اون مفهوم عام اصلی نه در شاخه های متمایز. چون شاخه ها در مذهب یعنی اصل به اضافه بعضی فروع که بعضی از این فروع فقط اضافی و الحاقی باید بیرنداخت ولی بعضی مغایر با ماهیت اصیله و اصل رو هم دگرگون میکنه و تلاشی زیاد میخواد که دوباره اصل رو خنده شد. صرف نظر از این دو شاخه تصنن و تشیع تلاش کردن اسلام رو اینطور که در قرآن هست و احادیث مسلم و بدیهی تبیین میکنن بعضی مسائل کلی قرآنی رو بیارند و عرضه کنند. فراموش نکنیم پیش رو بسیار بزرگوار این حرکت انقلابی اخیر در عالم اسلام جمال الدین اسدآبادی یا مشهور به افغانی بود و بعد از جمال الدین محمد عبده کرد و نمیخوام فکر کنم روی ملیت اسدآباد هم کردستانه، مردم از کرد هستند. شیخ محمد عبده از کردستان سوریه بود که قومی در یکی از مجلات عربی العالم در بیروت توضیح داده و هجرت کرد به مصر و از سنگر الازهر اینطور دسیسه های استعمار خورد کرد و همینطور در گذشته راستی این مردم انقلابی که در زیر ستار رنگ های خرافی از تصنن و یا رنگ های منحرف کننده از اتهام تجزیه طلبی گم شدن و ملت ایران ممکنه اینها رو حسابی نشناسه در تاریخ خدمت زیادی به بشریت کردن. الغرض این دو شخصیت پیشرو حرکت تجدید حیات اسلامی بودند، جمال الدین اسدآبادی و محمد عبده. کسانی رو پرورش کردند، آثاری از طرف اینها منتشر شد. گرچه سابقا در پشت دیواری بسیار خطیر و سنگین تسنن با تشیع و تشیع با تسنن رابطه داشت که نمی توانستن همدیگر حتی در کتاب ها ببینن، قسم این را هم نداشتن. بالاخره افرادی در ایران پیش قدم شدن و بسیاری از کتب این دانشمندان انقلابی وارد به مدارس و حوزه های علمی و کتاب خانه های اسلامی و عمومی ایران شد و نطفه انقلاب اسلامی در ایران هم گذاشت. انسان‌های آگاه با ایمان، خواه از روحانیان به اصطلاح رسمی امروز یعنی مؤمن و یا از دانشمندان غیر مؤمن که اصطلاحا به ایمان میگن روحانی، مثلا آقای مهندس بازرگان یا شادروان شهید مرحوم دکتر شریعتی سیادت گرامی باد و راستی هر جا رنگی از موفقیت حرکت انقلابی میبینم بلا فاصله به یاد او و امثال او میفتم که کاش میدیدن موفقیت امت را که براش جان دادن. این انسانهای آگاه و با ایمان حرکت رو در ایران شروع کردن. به طور خلاصه اشاره کنم از سال 31 تقریبا که من جوانی بودم آگاهی های لازم نداشتم، اما حماسه داشتم، فشار رو همه جانبه درک می کردم چون تمام ملت ایران یک نوع فشار رو به طور یک نواخت درک می کردن. فشار در برابر خفقان آورترین رژیم، دکتاتورترین رژیم، دروغی ترین رژیم. اما کردستان دو نوع دیگر است هم درک می کرده، فشار از نظر مذهبی و فشار از نظر ملی. قانون اساسی شاهنشاهی اسلام رو به عنوان عام رسمیت بهش نمیده، بلکه مذهب جعفری رو فقط، و این یعنی مذهب تسنن کنار بره. و از نظر ملیت کردستان از زبان ملی خودش محروم ممنوعه، اجازه نداره بچه‌ای که تازه میره مدرسه با اون زبان خودش درس از معلم یاد بگیره، باید با زبان فارسی. و این ایجاد احترامی برای زبان فارسی ممکنه نیست. در دل اون مردم زبان فارسی رو به صورت یک جزء استثمارگر در میاره هیچ ظلمی به ملیت‌های دیگر ایرانی هم میشه. این انواع ستم رو در همون نوجوانی احساس می کردم و مطالعاتم هم نسبتا خوب بود در باره اسلام و یک حرکت بسیار ساده و محدود و مختصر انقلابی رو از همون سال 31 شروع کردم و اشاره کردم سریع که دستگاه ها به خاطر سیاست استفاده از یک قسمت از کشور علیه قسمت دیگر هرگاه حرکت انقلابی در قسمت دیگر به وجود بیاد، همیشه برنامه شده اینطور بوده که قسمت ها و اجزایی از مملکت را از همدیگر بیگانه نگه دارن، از نظر سیاسی، از نظر فکری، از نظر روحی و عقیدتی اینها دور از همدیگر باشن. چون همیشه هر جا یک حرکت مثبت پیدا می شده داستان در اختیار قسمت های دیگر فوراً به وسیله اون این حرکت رو سرکوب می کردن و در مناطق مرزی که بیشترشون اهل تسنن هستن شرایط آماده است که عبارت است از اختلاف مذهبی. حدود 14 قرن این اختلاف مذهبی وجود آمده و خائنان مرتب زمان گذشته و اینها را از هم دور تر کردن، مایه خوبی برای حکومت های ضد ملی که بتونن از این مایه اختلاف بهره گیری کنن. اگر شا چون میخواد حرکتی بکنه بگن به سیئی آها حرکت که سمنان شیه شده برو خفت کن. اگر سیئی خواست حرکت کنه بگن به سیئی این خواست تو رو نابود کنه. و یه جمعه ما ترکی اینجا عرض میکنم اعلامیه هایی در ده ها هزار نسخه پخش کرده بودن در دهات کردستان که برادران میدونید علت سی خمینی و بقیه ملاهای سیئی علیه این شاه خود ما و اینطوری و اینطوری قیام کردن شاه خمینی شده. و چقدر تلاش که مردم شاه اصلا مسلمان نیست تا سنی باشه یا سیئی. زمینه فراهم بوده از نظر مذهبی که بیارن اینطور تحریک کنن قسمتی رو علیه قسمت دیگر یا قسمتهایی رو علیه قسمت یا قسمتهای دیگر. و بعدم اختلاف ملی در ملیت به معنای محدوده انسانیت همه یک واحده. یا ایه الناس انا خلقناکم من یک و عیسا یک اد و جعلناکم شعوبا و قبائل اصل دوم لتعارفوا اصل السبهم ان اكرمكم عند الله اتقاكم اصل سهارا. سهار اصل در این آیات که اگر بیان کنم خیلی وقت میخواد و تعهدی کردم که زودتر بحثم رو تمام کنم که مرتب نشسته روی صندلی و بحث رو گوش کردید و من الان مقداری قلبم جل من هستی از من که چرا ادامه میدم بحثو. سارمی بیگانه بودیم از هم تشکر بیگانه بودیم از هم باید هم دیگر رو بازشناسی کنیم. ارشبت انسانیت یک واحد از نظر اسلام و بعد به شاخه های نژادی و ملی و طایفه‌ای تقسیم میشه نه برای خصومت بین این واحد ها بلکه برای امکان روابط داخلی در مجموعه این واحد ها قوی‌تر گسترده‌تر و بعد روابط سیاسی و اجتماعی بین این واحدها با هم دیگر. اینه که اگر میگیم ملت کرد یا ملت ترک یا ملت فارس یا ملت بلوچ یا ملت ترکمن اینها به این معنی سیاسی متعارف امروز نیست که هر کدوم از اینا باید یه محدوده جغرافیایی دور خودشون تقسیم کنن. اصلا این محدوده های جغرافیایی این دیوارها که تقسیم شده روی انسانها از نظر اسلامی خیلی منزینه برای بشریت. دیوارهایی که انسانها خواستن دور خودشون بکشن نه ضد انسانها سیاستمدارها هر سیاستمداری تا هر جا که تونسته تصاحب کرده و بعد دیواری کشیده دورش به نام مرز سیاسی و جغرافیایی برای اینکه دیگران تصاحب نکنن این منطقه رو. درست مثل اینکه دو تا سوپان یا دو تا دامدار اختلاف با هم دارن بلا نسبت خودمون و بالاخره هر کدوم هر چقدر زورش بیشتر برسه از دامهای اون تصاحب میکنه و یه دیواری ما بینشون میکشه. مبادا اون بیاد یکی از این دامها رو برگردونه تو خط خودش یا یکی که از این علفزار رو تصاحب کنه. این مرزهای سیاسی و جغرافیایی از نظر من که نظرم فلسفی اسلامی صد درصد محکومه. نه تنها جهتمون به طرف خورد کردن بیشتر ممالک اسلامی نیست بلکه جهتمون به طرف برداشتن مردها و متصل کردن انسانیت به صورت یک واحد در روی یک زمین این جهت ماست. بنابراین وقتی عرض میکنم ملت کرد یا ملتهای دیگر ایرانی این فکری که قبلا تلقین شده و ما رو در ماورای این اتهام ها نسبت به هم دیگر شناخته شده که تجزیه طلبی خطور نکنه به ذهنتون. تعریفات در مورد ملت زیاده اما از نظر من ملت بالاترین تعریفش اینه که در مجموعه خصوصیات که یکی از مهمترینش زبانه زبان با تعریف علمی متحد باشن انسان ها. بنابراین کرد یک ملته بلوچ یک ملته با این تعریفی که خودم از ملیت دارم نه با این مقیاسی که از طرف سیستهای استعمار یعنی در قالب های گوناگون به مردم تحویل داده شده و بیشتر از خطرهای داخلی این افکار وارداتی خورد کنند است برای ملت ها. ملت کرد از جهات مختلف وزنی کشید و سنان شد که من نوجوانی حدود 18 ساله بودم روحی انقلابی علیه انواع بیدادها پیدا کردن و راست بگویم علیه تشیع علیه شاه شیعی و الان می فهمم که در سیستم شیعی بزن و می شکار کنم در قانون اساسی شاه رو می شناختم. منم از ماورای کتاب آسانی شدم با جامعه سن سالم قد می داد. یه دفعه حتی تهران رو ندیده بودم، یه شهر اهل تشیع رو ندیده بودم و شایدم خطرناک بود تصویرش در ذهن من که برم تو شیعه ها زندگی بکنم. شاید اینا منو با کشیدگی نگاه کردن و یک جوان اهل تشیعی اومده بود سنندج میگفت که یکی از مشکلات من در سقف اون طرف ها بودم این بود که شلوار کوزی گشاده و سؤالی داشتن جوابش رو نمیتونستم پیدا کنم و خلاصه بعد اومدم سنندج که تو شلواریه رو دیدم و جواب سؤالم رو پیدا کردم. چی بود سؤالت؟ دو میل کرده رو نمیتونستم ببینم تو شلوار سر پنهان بود و بدون تعارف من هم فکر میکردم اگر بیام تو بلاد اهل تشیع باید نگاه کنم ببینم چطور، آیا زیر کدشون زیر شلوارشون دمشون رو پنهان کردن. این نوع ملت ها رو میشناسن من به همدیگه و بیگانه میکردن از همدیگر. کرد برای فارس، فارس برای کرد، سنی برای شیعی، شیعی برای سنی. و حق داشتم که فکر انقلابی ناپختم هم ضد حکومت بود و هم ضد تشیعی که فکر میکردم حکومت صادقانه قسم خورده که اون رو اجرا کنه و شاه مظهر تشیع در ایران. ضد هر دوتا. و الان بیاد میارم جلساتی که دوتا جاهل با هم برخورد میکردیم. روزخان میامد اینجا مجلس روزه اقامت میکرد، اقامه میکرد و به جای این که مردم ها رو متوجه کنه که این نیروها که در بازو دارید خوب ازش استفاده کنید، کله یزید اونجا بزنید رو سر اون، درست بزنید رو سر خودتون. و من چقدر از این جاهل تر در برابر اون قیام می کردم و مجالس روزه ها رو در سنندج به هم می زدم و راستی خجالت می کشم از من سنی و اون روزخان سنی. هر دو نادان بودیم ولی بالاخره اصل فکر بود، اصل خناسه بود و همینطور زمان می گذشت و آگاهی با مطالعه و با ارتباط پیدا کردن بالا می آمد و چنان شد که سال 37 یا اواخر 36 علاقه من شدم بیام مرکز تشیع در تهران و چند سال اینجا موندم و شکل دیگر دیگر گرفت حرکت انقلابی من در اینجا. روزنامه کردی، برنامه های از رادیو و درس های در دانشگاه که مهمترین درس فلسفه بود و درس حقوق اسلامی در دانشگاه حقوق سیتی ابلاغ صادر شد ولی به جای این که برم سر کلاس رفتم که جل قلعه و این که دیگه اصلا ابلاغ صادر نشد و اینجا به عنوان دوله نباشه الحق که جل قلعه برای من خیلی ارزنده تر بود از یک کلاس خوش که بیزان دانشگاهی اون بود و خدا رو شکر که به جای این که برم سر کلاس و یه مجموعه ناآگاهی رو مبادله کنم با دانشجویان رفتم به جل قلعه و در این محیط آرام فراغتی تمام برای مطالعه و خیلی حیاتی بود برای من. ناسپاسی نکنم دوستان خیلی خدمت کرد و سالی که در تهران بودم اطلاعاتم در باره تشیع زیاد شد و از جمله این حرکت فراگیری که من قبلا متنفر از تشیع که تنفر اجازه نمیدهد انسان واقعیت ها را انطور که هست بشناسه، فهمیدم که بله حرکتی در عالم تشیع هست، انقلابی اسلامی. اونقدر روشن شد یه آنقدر سور شد آقا هم فهمید. آنقدر انقلابی بودن این حرکت روشن شد که منم فهمیدم که حرکت ایران اون که امثال طالقانی ها و اتفریعتی ها پیش روش بودن و آقای خمینی در محدوده خشک و بیجان حوزه های علمیه و از کتابشون به نام پیامی از امام چاپ شده این فهمم چه زجرهایی کشیدن با این آخوندهای قشری که محدوده فکرشون از امامه و عباسون بیرون نیست تا تونستن تکانی به اینها بدن و بگن که کس باز کنید از محدوده حوزه های علمی بیایی بدون خارج رو نگاه کنید. از این کتاب روشن این مطلب زد نیستم، خودم کشیدم ولی تا خوب دست می کنم. متوجه شدم که بله حرکتی انقلابی اسلامی و ضد شاهنشاهی در ایران جریان داره و این غیر از این تشیعی که من میشناختم تشیع طرفدار دربار، تشیع شاهنشاهی، درست مثل تصمیم شاهنشاهی خودمون در کردستان، چون این رو از نزدیک دیده بودم و از دورم نسبت به این آشنایی داشتم، هر دو رو درباری میشناختم و از هر دو متنفر بودم. اما تنفرم از تشیع همه جانبه بود، چون بالاخره کلمه تشیع از من سنیم، ولی تنفرم از تصمم محدود بود. تصمم رو نمی‌شناختم که یک حرکت انقلابی، ولی اینا ضد انقلابی کردن آخوندهای درباری. در سال 42 خرداد هم چهارده هم پانزده خودم رفتم بازار و جدال دیدم و بدون اینکه خیلی علنی و ظاهر بشه باطنن فکر و حرکت ضعیف انقلابی من با این فکر و حرکت انقلابی ایران جور کرد، بدون اینکه قول و قراری باشه، تماسی باشه، عهد پیمانی باشه. و بالاخره سال 42 اواخر 42 زندانی شدیم در قزلقلعه. یادش بخیر یکی از انسانهای درخشان این انقلاب دکتر جواد باهنر در قزل قلعه بودن و البته خب ادوی خیلی زیاد از رهبران این انقلاب و فرصت داد که مدتی بیشتر از نزدیک همدیگر بشناسیم و واقعا خوب نمیشناسیم، فقط محبتی پیدا کرده بودن نسبت به تشیع که یک رنگ انقلابی پیدا کرده. اما در بلاد تصمیم خودمون همین روحانیت این کلمه بی محتوا بی روح تکانی نخورده بود و همه قواس ضد این حرکت انقلابی ضعیفی که من به دیده بودم. احساس می کردم که پشتیبانی بسیار قوی پیدا شده برای من. وقایع ساده و پنجه رو از نزدیک دیدم و بعدم تصمیم گرفتم که برگردم سنندج و برگشتم و طبعا سابقا مبارزه سیاسی ضد شاهنشاهی خیلی صریح و روشن نبود، اما از پس از قزلقلعه دیگه بدون تعارف شد، تقریبا بازاری شد و از تقریبا 6-7 سال قبل داریم نواری که اشتباه کردم، فکر میکردم من آدم نیستم. دعوت کردم برای یه جلسه فرهنگ و هنر در سنندج که بحث بکنم و چقدر اصرار کردم که دوستان من دیگر بخور نیستم، شایسته این مجالس نیستم و